Дорогу застилал туман, да и я поеду. Ты нервово топила все глыбее педаль, дык ты спалячился амаль. Праз 3 гадзіны адмыслова спалячышся на ўсё жыццё. Прымерзла мокрае лісцё да шкла. Дай скіну, здзьме ў дарозе. Нібы на хуткай дапамозе кагосьці везла ратаваць, ты гнала. Кінь ты гэта гнаць, а той каталіком не стану. Насустрач рваліся з туману, сляпілі колкія агні. Яблонская, ну не гані! Няўжо баішся, праваслаўны? Чапляешся за гэты свет? Сюжет мы закрутили славный, роман, акторка и поэт. Классичный у нас с тобой сюжет, и уже фатальный, непоправный. Дай руль! Не дам! Докладно роли расписаны. Тебе твоя, Яблонская. Под хвост шляя тебе попала. Пропороли, пробили кола. Слезгота, газ скидывай. Завищали шины, не тормози. Удар. Машина сустречная. Униз, с моста. Звон у ушах и немота. И Вітаўт з немоты и звону сказал: «Няма у Христе Христа, коли ягонага закону няма у табе, прими закон». Сівы, як кургановы сон, стаяў з міндоўгам поруч ён, абодва, даўніна сівая. «По белым снезе кроў сцякая», казаў далей ён, «гэта шлях». Яго пачаў я пад Дубровнай. Самой сабе там стала роўнай Літва і прырасла на жмуць. Шлях не даваў мне жмуць вярнуць зноў крыжакам. Так перамога паразай стала, жартам Бога. Так жмуць Літвою прырасла. Туга ў вачах яго плыла. «Ты плыў, як човен без вясла», – працягваў Вітаўт, «і заблытаў сябе і ўсіх. Цяпер забіты паўстане на шляху тваім. Ты ведаеш, што будзеш з ім рабіць? Не ўсе пра тое знаюць. Шлях можа стаць зусім пустым. Забітымі не прырастаюць. Забітых дух атрута ў целе». Абедзве чашы апусцелі, як ты ў іх зазірнуў. «Згарані штандары, а мячы верні». «Каму вернуть?» «В издані, міты, на вас кальчугі усе прабіты, вы ў ранах з галавы да ног». «Верні мне меч», — закончыў Вітаўт. «Верні мне меч», — пачаў міндоўг. «До слоў, за зброю зноў бяруся, скажу адно, што ў той раз мусіў сказаць, але забыўся ў скрусе, бо ўжо сівая галава. Няма ніякай белай Русі, а ёсць вялікая Літва. І хітрая Літва малая, былая жмуць, пра тое знае. Вялікая не хоча знаць.